ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حق عبادته اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد محترم kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetiyle daha bir Ramazan-ı Şerif'in içinde bulunuyoruz. Onun bize böyle bir nimeti yeniden ihsan etmesine hamdû senalar olsun. Çünkü daha geçen sene belki İslam aleminde onlar arasında bulunan bir sürü Müslüman veyahut aramızda bulunan bazı kimseler belki bu sene aramızda yoktur. Öbür aleme, ukba alemine göç etmişlerdir. Cenab-ı Hakk'ın bize böyle bir nimeti ve ihsanını anlamak, idrak etmek, bu Ramazan'ın faziletini böyle yümlü, bereketli, şerefli bir ayın içinde onun ruhuna uygun, münasebetli bir mevzu işlemek herhalde uygun olacaktır. Bu da İslam fıkhında Ramazan'ın ve orucun fazileti ve ahkamıdır. Müslümanlar oruç tutarlarken ne için oruç tutuyorlar? Bu ayın fazileti neler nedir? Tuttukları orucu oruçla ilgili ahkam, hükümler nelerdir? Bunları bilmelerinde inşallahü teala fayda mülahaza ediliyor. İnşallahü teala bu gibi mevzuları bu ayda işlemenin onlara bir sürü faydeler getireceğine inanıyorum. Bu sebebe binaen böyle bir mevzuyu seçmek ihtiyarım oldu. Oruç bahsine girmeden önce bu ayın faziletine bir iki nasla parmak basmak istiyorum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu Ramazan ayının faziletini bizlere şöyle anlatıyor. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Estaizu billah Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ ve fırkân. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda insanlara hidayet olacak. Hidayetten apaçık beyineler, deliller, hak ile batılı ayıran bir kitap Kur'an indirildi. İşte bu Kur'an'ın indirilmesine binaen bu ay apaylı değişik bir üstünlük, diğer aylara karşı olarak bir üstünlük, bir fazilet kazanmıştır. Evet. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْهُ Kim ki bu Ramazan ayına ulaşırsa, şahit olursa, o ayda oruç tutsun, buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre'nin Allah ondan razı olsun bize nakletmiş olduğu Bukhari ve Müslim'in tahric etmiş oldukları bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء. رمضان ayı girdiği zaman, girdiği andan itibaren semanın kapıları açılır. وفي رواية فتحت أبواب الجنة. Cennetin kapıları açılır. وفي رواية أخرى فتحت أبواب الرحمة. Rahmet kapıları açılır. Netice itibarıyla hepsi aynı şeye dönmektedir. Evet. Sema kapılarının açılması, arkadan da rahmet kapılarının açılması, rahmet kapılarından da sonra da cennet kapılarının açılması bize işte vesileye ve gaye, vesileden sonra gayeye ulaştırmıştır. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ Cehennemin de kapıları kapanılır. وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ Şeytanlara da zincirler vurulur. Zincir vurulur. Başka rivayetlerde ise وَسُفِدَةِ الشَّيَاطِينَ Şeytanların insanlara zarar vermemeleri için bir perde, bir mania, bir set çekilir. Bazı rivayetlerde ise bu şeytanların meradatü şeyatîn, şeytanların en azgını insanlara en zarar verdiğini söyler. Nesai'nin ve Tirmizi'nin, İbn-i Mace'nin, İmam Ahmed'in yapmış olduğu ziyadelikte ise ve yunadi munadin ve bir munadi nida eden bir melek seslenir. Ya bâgiyel hayr, ya bâgiyul hayr, ey hayır talep eden, hayır isteyen kimse, akbil, bu Ramazan'a ikbal et, bu Ramazan'a yönel, ev ebşir veyahut da böyle bir aya girdiğin için sana müjdeler olsun. Ve ya bâgiyul şer, aksir ve ey şer talep eden, kötülük isteyen kimse, aksir, sen de bu aydan mahrum ol. Bu aydan istifade edemeyesin. Evet. Ve arkadan hadis şöyle devam ediyor. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ Bu ayda Cenab-ı Hakk'ın ateşten azat ettiği kimseler vardır. وَذَٰلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ Bu ise Ramazan'ın her gecesinde böyledir. حَتَّى يَنْقَضِي رَمَضَانِ Ta ki Ramazan ayı bitinceye kadar Cenab-ı Hakk'ın bu Ramazan ayının gecelerinde cehennem azabından azat ettiği kimseler, insanlar vardır. Bazı rivayetlerde ise bu Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından azat olunma olduğunu söyler. Yine Ebu Hureyre, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayı girdiğinde ashabına karşı tutumunu anlatır. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuraghibu fi qiyam Ramazan min ghayri an ya'murahum bi azime. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı girdiği zaman ashabını bu aya onlara ısrar etmeden, ısrarla emretmeden bu ayı ihya etmelerini teşvik ederlerdi. Bu ayı ihya etmelerini teşvik ederlerdi. Ve bunda onları emretmezdi. İsrarla durmazlardı. Niye? Çünkü bu ayı ihya etmek herkesin işi değildir. Bu ayı ihya etme ancak kalpten gelen, imandan gelen bir gönül işidir. Bunda insanlar kat'i surette mecbur edilemezdi. Ve arkadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle seslenirdi. Men kâme Ramazâne imânen ve ihtisâben gufre lehu mâ tekaddeme min zembi. Kim ki bu Ramazan ayının faziletine, büyüklüğüne, değerine iman ederek mükafatını, ecrini Cenab-ı Hak'tan da umarak bu Ramazan ayını ihya ederse onun geçmiş günahlarını affedilir. Geçmiş günahlar affolunur diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayette muttefakun aleyh. Yukarıdaki okuduğumuz hadis-i şerifin Bezzar'ın ziyadeliğinde şöyle bir ziyadelik gelmiştir. Bu ziyadelik de yine tabi Ebu Hureyre'nin tarikiyledir. وَاَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ف۪ي كُلِّ لَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابًا Allahu Ekber. Ve her bir Müslüman için bu Ramazan ayının her gecesi ve gündüzü وَاَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ف۪ي كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابًا Her günü ve gecesinde kabul olunmuş bir duası vardır. Kabul olunmuş bir duası vardır. Cenab-ı Hakk'ın insanlara ihsan etmiş olduğu en büyük nimetlerden birisi de bu ayda, bu ayın her gününde, gecesinde ve gündüzünde onun dualarından birisini kabul etmesini vaat etmesidir. Muhterem kardeşlerim, bu konuda, dua konusunda ısrarla duruyorum. Başka zamanlarda belki dua etmeye çok ihtiyacınız olur. Ama amellerinizde bazı eksiklik, aksaklıklar yüzünden bu duaların kabul edilmediğini, yüzünüze çarpıldığını görürsünüz. İşte bu ayı fırsat bilin. Bu ayda Rabbinize karşı dönün ve ona yalvarın, yakarın, dua edin. Size duaların bu ayda müstecap olduğuna en büyük vaki bir misal getireceğim. Bu misal da kendimle alakalı bir misaldir. Geçmiş Ramazan'ın günlerinden, gecelerinde bir teravih namazında okuyacağım Kur'an ayetlerinden, A'raf suresinden şu ayeti kerime okuyordum. فَعَقَرُ النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Lakin arkadan gelen ayet aklıma gelmedi. Subhanellezî la yensâ. Unutmayan sadece Cenab-ı Hak'tır. Ve tekrarlıyorum aklıma gelmiyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin Kur'an'ın ayetlerini tefsir ederken bir ayeti kerime üzerine saatlerce durup ya muallim İbrahim allimni duası aklıma geldi. Ey İbrahim'in muallimi allimni bana öğret. Ey İbrahim'in muallimi bana öğret. İnsanın aklının alamayacağı bir süratle bir şekilde o ayet-i kerime arkasından başka bir surenin ayet-i kerimesi aklıma gelirken فَاُجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ ayeti gelirken ki bu ayet o sayfenin devamı değildi. O duayı okuduktan sonra hemen arkadan فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ayeti geldi. Yani tam o ayetin arkadan gelen sayfenin aynı ayetin devamıydı. Bu benim kerametim değildir. Bu işte bu ayda yapılan duanın kerameti Cenab-ı Hakk'ın insanlara bu ayda kabul edeceği her gece ve gündüz yapmış olduğu duanın kabul olunmasının bir vaadidir. Evet. Buraya kadar bu ayın faziletini ve kadrini kıymetini inşallah bir nebze öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi de bu ayda İbadetlerin misli olmayan, ecir bakımından misli olmayan, en üstün olan ve Cenab-ı Hakk'ın bize farz kılmış olduğu oruç ibadetine gelelim. Orucu iyi anlamamız için önce bu orucun lügaten ve şer'an tarifini görelim ve ondan sonra gereken sırasıyla takip edilecek olan mevzuları görelim. Arapçada oruca sıyam veyahut da savm denilir. Sâme yesûmu savmen sıyamen. Savm ile sıyam da ikisi de mimsiz mastarlardır. Evet. Vessavmu yutlaku alel imsak. Savm, lugavi yönden imsaka itlak olunur. İmsak, insan bir şeyi kendisinden tutmasıdır. İnsan bir şeyi kendisini o şeyden tutmasıdır. Evet. Kâle Allahu Teala bu mevzuyla alakalı yani lügavi manasıyla alakalı Cenab-ı Hak Meryem suresinde Meryem Aleyhisselam'ı anlatırken şöyle diyor. Meryem Aleyhisselam: İnni nazartu lirrahmani savma. Ey imsakine anil kelam. Ben Rahman'a konuşmamak üzere adadım. Burada savm kelimesi yani imsakine anil kelam. Sözümü kesmek, sözden uzak durmak için adadım, adak yaptım. Bu buradaki kullanılmış tarzı Kur'an'ın savmu lügat manasında idi. Şer'i manası ise fıkıhçıların yapmış olduğu tarifte huvel imsaku anil mufettirati min tulu'il fecr ila gurubi şemsi ma'anniye. Oruç şer'i manada niyetle beraber orucu bozan şeylerden sabahın fecrinden girmesinden, fecrin tulu etmesinden girmesinden güneşin batışına kadar bunlardan imsak etmedir. Beri olmadır. Evet. Orucu bozan şeyler dediğimiz zaman aklımıza yeme içme, cima gelir. Bu orucun faziletine dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı sözlerini görelim. An Ebi Hureyre'te أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلقوا كياجاوز حديث شريف قدسي بر حديث شريفتر قال الله عز وجل الله رسول صلى الله عليه وسلم buyuruyor عزيز وجليل olan الله şöyle buyurdu كل عمل ابن آدم له insanoğlunun işlemiş olduğu her amelin mükafatı kendisinedir yani her amelin karşılığı kendisinedir. İşlemiş olduğu amel kendisi içindir. يُدَعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلَى سَبْعَةِ مِيَتِ دِعْمِ. Belki bunların mükafatı bellidir. Bunlar bir haseneden ona, ondan 700'e kadar çıkartılır. اِلَّا الصِّيَامِ. Ancak oruç müstesnadır. Oruç böyle bir mükafatın tayininden müstesnadır. فَاِنَّهُ لِي. Çünkü o oruç benim içindir. Hasreten benim için diyor Cenab-ı Hak. فَاِنَّهُ لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ. Onun mükafatını ben vereceğim diyor. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. Oruç, insanla günahlar arasında bir kalkan ve bir siperdir. Muharebe esnasında bazı savaşörlerin karşı taraftan gelen, düşman taraftan gelen okların ve kılıçların kendisine isabet etmemesi için kalkanlar kullanırlar. İşte bu oruç insanla günah arasında, masiyet arasında bir kalkandır. Bir siper, onu koruyan bir siper, bir maniadır, bir haildir. فَاِذَا كَانِ يُوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ. İçinizden birinizin oruç tuttuğu gün ise, günde ise, oruç tuttuğu günde ise فَلَا يَفُزْ. O oruç tuttuğu günde fahiş olan bir kavl, kötü olan bir söz, çirkin söz katiyen söylemesin. وَلَا يَسْخَبْ. Bağırıp da çağırmasın. İnsanlara karşı konuşurken bağırarak çağırarak konuşmasın. فَاِنْ سَابَّهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي صَائِمٌ. Marrateyn diyor hadiste. Eğer birisi ona sövüp sayarsa veyahut da onunla dövüşürse ona desin ki ben oruçluyum, ben oruçluyum. وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَد۪ي. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki لَخَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Oruç tutan kimsenin ağız kokusu Allah katında kıyamet gününde mis kokusundan daha güzeldir, daha etyaptır. وَلِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ. Oruç tutan bir kimse için iki tane ferahlık vardır. Ferahlanacağı, sevineceği, surur duyacağı. وَلِسَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا. Surur duyacağı, sevineceği iki tane ferahlık vardır. İza iftara feriha bi fıtri. İftar anında sofra konulmuş. Rabbine o gün fecrin turundan o vakte kadar yemeden içmeden kaçınmış, cinsi münasebetten kaçınmış, şehvani duygularından uzak durmuş o insan, o an Rabbinin emrini bekliyor. Ezan okunmasını bekliyor. Okuduğu an işte onun için en büyük ferahlık oradadır. İftar etmesiyle ferahlanır. Bu birinci ferahlıktır. İkinci ferahlık ise وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Kıyamet gününde Rabbi ile karşılaştığı an tutmuş olduğu oruçla ferahlanır. Ey ceza-ı sevabi. Çünkü oruçun karşılığı olarak Cenab-ı Hakk'ın kendisinin onun için olan oruca mukabil mükafatlandıracağı nihayetsiz ve hudutsuz mükafatlar vardır kendisi için. Bu rivayeti Müslim nakletmiştir. Bukhari'de şöyle bir ziyadelik vardır. يَتْرُكُ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِي. O mümin kulum ki yemeği, içmeyi ve şehvetini benim için terk ediyor. اَصْصِيَامُ لِي وَاَنَا اَجْزِبِهِ. O oruç benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim. وَالْحَسَنَةُ بِعَاشِرْتُ اَمْثَالِهَا. Halbuki haseneler 10 misliyle verilir. Lakin orucun mükafatını, sonsuz ve nihayetsiz mükafatını Cenab-ı Hak ben vereceğim diyor. Başka bir hadis-i şerifte ise Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu Ramazan orucu hakkında şöyle dediğini görürüz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Kim ki bu Ramazan ayının faziletine, büyüklüğüne, kadirine, kıymetine inanarak, onun mükafatını da Cenab-ı Hak'tan umarak bu Ramazan ayını oruçla geçirirse, oruç tutarsa غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Onun geçmiş günahlarını Cenab-ı Hak affeder, affolunur. Bu rivayeti Şeyhan tahric etmiştir. Bir rivayette ise bu orucun ve aynı zamanda Kur'an'ın kıyamet gününde insanların Cenab-ı Hak'la kendileri arasında onu cehennem azabından kurtaracak bir şefaatçi aradığı günde Kur'an ve oruç sahibine şefaat edecektir. Kur'an'ın sahibine, oruç tutanın sahibine, kimseye. An Abdillah ibn Amr ibn al-As en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Bu rivayet Amr ibn al-As'ın oğlu Abdullah naklediyor. Allah kendisinden ve babasından da razı olsun. Es-siyam ve'l-Kur'an yeşfe'ani lil-abdi yevmel yeşfe'ani lil-abdi. Oruç ve Kur'an kula şefaatçi olurlar. يَقُولُ السِّيَامُ. Oruç der ki, ey Rab, اِنِّي مَنَعْتُ الْتَعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ. Ben onu, okulunu gündüzün yemesinden ve şehvani arzularına müteallık şeylerden, şehvetlerinden mani oldum. فَشَفِعْنِي فِيهِ. Beni onda şefaatçi kıl ey Rabbim. Ve yekulul Kur'an. Kur'an der ki, Mena'tuhu ennevme billeyl, feşeffi'ni fih. Geceleyin, beni okuması yüzünden, yani Kur'an'ı okuması yüzünden, gece uykusunu aldım, gece uyumasına mani oldum ey Rabbim. Beni onda şefaatçi kıl der. Feyüşeffe'an. İkisi de şefaatçi kılınırlar. Bu rivayeti Ahmed, Beyhaki, Hakim, Tabarani sahibi senetle tahric etmişlerdir. Bir de Cenab-ı Hakk'ın oruç tutan kimselerin onlara öbür dünyada vermiş olduğu imtiyaza bakın. An Seyd ibn Sa'd'in أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة بابا يقال له الريان. سهل بن سعد الله رسول صلى الله عليه وسلم şöyle dediğini bize nakleder. Cennette bir kapı vardır. O kapıya Reyyan adı verilir. Yukalu lehu yevmel kıyame aynes saimun. Kıyamet günü denilir ki oruç tutan kimseler nerededirler? Fe izâ dehale âhiruhum ugliqa zâlikel bâb. Oruç tutan kimseler girdikten sonra, en sonuncusuna girdikten sonra arkadan kapı kilitlenir. Arkadan kapı kilitlenir. Bu rivayet Buhari ve Müslim'in rivayetidir. İmam İbn-i Huzeyme sahihinde ise şöyle bir ziyadeli getirmiştir. Men dehale şeribe ve men şeribe lem yazma ebeda. O Reyyan kapısından cennete giren kimse oraya girdiyse, girdikten sonra da orada içtiyse, oradan içer ve kim ki oradan bir şeyler içtiyse kat'i surette bir daha hayatında ebediyen susamayacaktır diyor. Ebediyen bir daha hayatında susamayacaktır. Çünkü cennette ebediyet vardır. Evet. Allahu alem, bu benim görüşümdür. Bu Reyyan kapısına girecek olan insanların daha fazla nafile oruca ihtimam gösteren kimselere hastır. Çünkü farz orucu tutmak bir maharet değildir. Farz orucu tutmak her Müslümana vaciptir. Bu bir maharet değildir. Herkes bunu rağmen enfihi tutacaktır. Mecburdur tutmaya. Fakat marifet, maharet, Cenab-ı Hakk'ın diğer günlerini oruçlu geçirmeye bakmak, bu nafile oruçlu olan ibadete ihtimam göstermek, herhalde bu mükafat belki de daha fazla onların olacaktır. Evet. Bu mevzuda en son rivayetimizi okuyoruz. An Amr ibn Murra el-Cuhani, meşhur bir sahabelerden değildir. Allah ondan razı olsun. Mukillin, yani az hadis rivayet etmiş sahabelerdendir. Buyurdular ki قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Muhterem kardeşlerim, buradaki mükafata bakın. Fakale ya Resulallah, dedi ki ey Allah Resulü. Araite in şehittu en la ilahe illallah ve enneke Resulallah. Cenab-ı Hakk'ın na'budu mutlak maksudu bizzat, ondan başka hiçbir ilah olmadığına şahit edersem, senin de onun Resulü olduğuna şahitlik yaparsam, ve sallaytu salavatil hams, günde beş vakit namazımı da kılarsam, ve eddeytu zekate, zekatını hakkıyla ifa edersem, ve sumtu ramadana, ve kumtuhu femimmen ene, Ramazan orucunu da tutarsam ve o Ramazan ayını da ihya edersem, ben kimlerden olurum ya Resulallah? Ben kimlerden olurum ya Resulallah? Bu sahabe böylelikle bizlere bir mükafat kapısını açmış oldu. Kal mine's siddiqine ve şuhada. Sen bu kadar bu amelinle sıddıklardan ve şehitlerden olursun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayeti Bezzar İbn-i Huzeyme sahih bir senetle nakletmişlerdir. Şimdi ise orucun ahkamına girelim. Orucun ilk olarak taksimatını yaparken oruç iki kısma ayrılır. Farz oruçlar ve nafile oruçlar diye iki kısma ayırırız. Farzın da kısımları vardır. Ramazan orucu, kefaret orucu, bir de adak orucu. Bunlar farz olan oruçlardır. Evet. Ramazan orucun vücubiyetine dair Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerime ile bize bunu emretmiştir. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman edenler! Daha önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi sizlere de bu oruç farz kılınmıştır. Üzerinize farz olarak yazılmıştır. Umulur ki bu amelinizle, bu ibadetinizle Allah'tan korkan, ubudiyetin en doğru noktasına yani takvaya ulaşmış olursunuz. Evet, bu ayet-i kerimede anlaşılıyor ki bu ibadet kişiyi takvanın en büyük mertebelerine erdiren bir ibadettir. Bu ayet-i kerime Bakara suresinde 183. ayet-i kerimedir. Bundan anlaşılan şudur. Nasıl ki önceki ümmetlere oruç farz kılınmıştır, aynı şekilde siz ey ümmeti Muhammed, ümmet olarak belki en sonda gelmiş ama ümmetler arasında belki en üstün mevki ihraz ettiğinizden dolayı size de bu oruç farz kılınmıştır. Ancak her ümmetin kendine göre bir oruç tutma keyfiyeti vardır. Bu ümmetin de kendine göre bir oruç tutma keyfiyeti vardır ki bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize tafsilatlı bir şekilde açıklamış ve anlatmıştır. Evet, ikinci delil olarak Cibril aleyhisselamın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelmesi ve ona İslam'ın, imanın şartlarını, İslam'ın şartlarını, ihsanı sorularını sorduğunda İslam'ın şartları arasında dördüncü olarak ve Ramazan ayının orucunu tutmandır diyor. Evet. Ramazan ayının orucunun farziyeti hicretin yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla Mekke'den Medine'ye hicret ettikten 2 sene sonra Şaban ayının son 2 gününde pazartesi günü ümmete bu oruç, bu ayeti kerime inerek Ramazan ayında bu oruç tutmaları farz kılınmıştır. Evet. Özürsüz olarak Ramazan orucunu tutmayan, terk eden kişilerin onlara gereken, Cenab-ı Hakk'ın gerektirdiği manevi ceza. An Ebi Umamete el-Bahili radiyallahu anhu kal, semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul, beynema ana naimun etani raculan, ben uyku halindeyken insan suretinde iki melek geldi. İnsan suretinde iki melek geldi. Fe'ahada bi dab'i, beni kollarımdan aldılar götürdüler. Fe'eteya bi cebelen ve'ra, yamaç çıkılışı sert olan bir dağa götürdüler. Fekala is'ad, dediler ki bana o dağa çık. Fekultu inni la utiku, dedim ki ben bu dağa çıkamam, gücüm yetmez. Fekala inna senusehhiluhu lek, biz bunu sana kolaylaştıracağız. Fes'adtu hatta iza kuntu fi sawa'il cebel, çıktım ta ki dağın üstüne vardım. İza bi esvatin şedide, birdenbire şiddetlice bir sesler işittim. Ha, yüksek sesler işittim. Fekultu ma hazihi el esvat, dedim ki bu sesler nedir? Kalu hâzâ avâv ehlin nâr, bu cehennem ehlinin, ateş ehlinin bağırmaları, avazlarıdır. Thumman tuliqa bi fe izâ ene bi kavmin muallakîne bi arâkibihim, ondan sonra beni başka bir yere götürüldü. Birdenbire bir kavme, bir topluluğa geldik ki o topluluk asılmış, yukarıya asılmış diz kapaklarından ve yanakların içleri ayrılmış, kanlar akıyor. Muşakkakatu eşdaqihim tesiru eşdaquhum demen. Kal, kultu men heula, dedim ki bunlar kimlerdir? Kal, ellezine yefturune kable tehilete savmihim, bunlar iftar vakti gelmeden, iftar vakti gelmeden orucu yiyen insanlardır. Ha? Orucunu yiyen insanlardır. Bu rivayeti İbn-i Huzeyme, İbn-i Hibban sahihlerine tahriş etmişlerdir. Bu son cümlenin manası اَنْ يَفْتُرُونَ قَبْلَ وَقْتَ الْاِفْتَارِ İftar vaktinden önce iftar eder ya bu kimseler. Evet. Oruç tutmanın muhterem kardeşlerim ne gibi faydaları ve hikmetleri vardır. Herhalde bunu bilmemizde yarar vardır. Ancak bunu açıklamadan önce şöyle bir tenhit yapmak gerekiyor. Şunu iyi bilelim ki Cenab-ı Hakk'ın bize emretmiş olduğu emirlerde ve onu Resulünün bize emretmiş olduğu emirlerde muhakkak ki hayır vardır. Güzellik vardır. Maslahat ve menfaat vardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulünün yasaklamış olduğu emirlerde muhakkak ki şer vardır, bizim için kötülük vardır. Bunu ister aklımız idrak etsin, isterse bunu aklımız idrak etmesin. Biz bunu yaparsak, bu avantajları, bu hikmetleri, sebepleri bildiğimizden değil, Cenab-ı Hakk'a ve onun Resulüne tam bir teslimiyetle ibadet ettiğimizden dolayı yaparız. Ama bazen bu gibi ibadetlerin hikmetlerini bilirsek, bu da nurun ala nurdur. He? Bu Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu fazlındandır bilmemiz. Oruç tutmanın birinci faidesi ve maslahatı, oruç tutan kimse sıhhat sahibidir. İnsanoğlunun midesi senenin 11 ayında insanın abur cubur ağzına atmış olduğu, yemiş olduğu yemeklerden bu 11 ay içinde muazzam bir şekilde yorulur. Muazzam bir şekilde yorulur. Ve bu ayda, Ramazan ayında kişi bu orucu tutmakla bir ay midesini bir bakıma fecirden güneşin batışına kadar dinlendirmiş ve midesinde olan pis kokuları dolayısıyla aç kalmak suretiyle çıkartmış ve midesini dinlendirmiştir. Böylelikle midesi bir bakıma sıhhatli olmuştur. İkinci fayda ve maslahat. Oruç tutan kimse kendisini Rabbine daha yakın hisseder. Evet, ibadetinden huzur alır ve ibadetinde huşu sahip olur. Hasreten namazında. Üçüncü faide, hikmet, her şeyin kadri ve kıymeti zıddıyla kaim olduğundan, zıddıyla bilindiğinden, bir ışığın faidesi ve kadri karanlıkla bilindiği gibi, aynı şekilde oruç tutan bir kimse, böylelikle aç kalmasıyla Allah'ın nimetlerinin kadrini ve kıymetini bilir, anlar, İhsanına binaen ona daha fazla şükreder. İhsanına binaen ona daha fazla şükreder. Dördüncü faide, bu nimetlerin kadrini oruçla anlayan kimse, belki böylelikle israftan kaçınmış olur. Yiyemediğiniz yemeklerin, fazlalıkla yaptığımız yemeklerin, belki bazen atıyoruz. Bazen atıyoruz. İşte böylelikle israftan kurtulmuş olur. Bu fakirler, senin bu attığın yemeği bulamıyorlar. Senin bu attığın yemeği dahi bulamıyorlar. Evet. Beşinci fayda, oruç tutmakla açlığın ne olduğunu oruç tutan kimse anlar. Çok defa aç yatan fakirin derdini anlar ve onları gözetlemesine, onlara yardımcı olmasına sebep olur belki. Ha? Onlara yardımcı olmasına sebep olur, onları gözetler. Altıncı faide, oruç sebebiyle aç oluşundan dolayı, oruç sebebiyle aç oluşundan dolayı azgınlığından, bagiliğinden kurtulur. Azgın oluşundan kurtulur, halim olur. Yani uysallaşır, yumuşak huylu olur, insanlara karşı muamelesini daha da güzelleştirir. İnsanlara karşı muamelesini daha da güzelleştirir. Oruç tutan kimse Ramazan'da oruç sebebiyle almış olduğu güzel huyları daha sonra devam ettirmesine, Ramazan'dan sonra devam ettirmesine oruç vesile olacaktır inşallah. bu gördüğümüz şeyler orucun hikmetiyle ve faydasıyla ile alakalı kısımdı. Evet. Ramazan ayı ne ile sabit olur? Ramazan'ın hilalini bir veya daha fazla akıllı, bir daha fazla adil kişilerin görmesiyle veya Şaban'ı 30'a tamamlamakla sabit olur. Evet. Hilalin metali farkı yani değişik yerlerden doğuşları ve değişik zamandaki farklılığı bu mesele bayağı İslam alimlerini düşündürmüş ve senelerden beri münakaşa mevzusu olmuş, bir sürü konferanslara sebep olmuş lakin bir netice alınamamıştır. Cumhur'a göre farklı hilalin farklı olarak görülmesine kat'i surete itibar edilmez. Hangi belde onu ilk olarak gördüyse bütün İslam beldelerin tutması da vacip olur. Yukarıdaki mezkur hadiste şudur. Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu buyuruyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sumu li ru'yetihi ve eftiru li ru'yetihi. Hilali görmekle oruç tutunuz, onu görmekle bayram yapınız. Fe in humme aleykum. Eğer onu göremezseniz, sisli olursa, sema göremezseniz, فَاَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا. Böylelikle Şaban'ın günlerini 30'a tamamlayınız diyor. Evet, bu rivayet muttefakun aleyhtir. Tirmizi diyor ki, وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ اَكْسَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ. İlim ehlinin ekserine göre amel bunun üzerinedir. Evet, yukarıdaki bu mezkur hadisle hitap umumidir. Bütün Müslümanlara şamildir. Evet. Yani bir tane veya iki tane adil kimse hilalin gördüğünü haberini getirdi mi bütün Müslümanlar umumi hitapla mükelleftir. Oruç tutmaya üzerlerine vacip olur. Ancak İkrime İmam Malik'in talebelerinden Kasım-ı Muhammed, İshak ibn-i Rahavey ve Hanefiler demişler ki Hanefilerde sahih olan kavle göre, Şafilerde ise muhtar olan kavle göre her belde kendi rü'yetine itibar eder. Başka beldeninki onları bağlamaz demişler. Delilleri de Müslim'deki rivayette Şam ehli Cuma günü hilali görür. Evet, oruca başlar. Medine ehli ise cumartesi günü görür. O gün başlar. İbn Abbas kendileri cumartesi başladıklarından dolayı hani gelen, Şam'dan gelen sahabe İbn Abbas'a ey Abdullah, Muaviye'nin görmesi sana delil olmaz mı? Dedi ki hayır, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle emretti der. Lakin cumhur alimler bu rivayete yeterince çeşitli yönlerden cevap vermişlerdir. Bunlardan bir tanesi o zaman vasıtanın ihbarlaşma, haberleşme imkanların olmayışı dolayısıyla hani bir gün gibi bir iki gün bir fark olabilir. Lakin bugün elhamdülillah Şeyh Elbani'nin de dediği gibi bugün Müslümanların maslahatı menfaatı için onların bir günde oruç tutmaları, İslam aleminin aynı havayı yaşaması için cumhurun görüşü elbette ki daha muvafıktır. Muhterem kardeşlerim, iki tane rüknü vardır orucun. Birincisi imsak, ikincisi de niyet. Evet. Niyet şarttır ve imsak da şarttır. Yani az önce bahsettiğim orucu bozan şeylerden uzak durmadır. Oruç vacip olduğu kimseler Müslüman, akıl bali, sahih, evet, mükemmel, kadın hayız ve nifastan temizlenmiş olacak. Çocuğa gelince vacip olmamasına binaen velisi alıştırma babında namaza alıştırdığı gibi eğer gücü yetiyorsa çocuğun onun oruç tutmasını emredecektir. Evet. Demek ki Müslüman akıl bali hastadan salim olacak, mukim ve hayız ve nifastan temizlenmiş olacak kadın için bu. Peki oruç tutmayıp tutamayıp da kendilerine fidye vermeleri gereken kimseler kimlerdir? Oruç tutamıyorlar. Lakin bunlar fidye vermeleriyle oruçtan muaf olabilirler. Bunlar ihtiyar erkek, ihtiyar kadın, hastalığı iyileşmesi umut edilmeyen kimsedir. Evet. Aynı zamanda bu şumule hamile kadını, çocuğunu emziren kadın, çocuğun şayet yani zaaf olacağından korkuyorsa bunlar fidye verirler ve kazası gerekmez. Bu fetva Abdullah İbni Abbas ile Abdullah İbni Ömer'in fetvasıdır. Bakara suresindeki ve alellezine yutikunehu fidyetu ta'amu mesakin ayeti diyor, mensuh değildir. Bu bilakis ihtiyar kadın, ihtiyar erkeklere ve az önce saydığım kimseleri saymışlardır. Yani oruç tutmaya gücü yetmeyen kimseler fidye ne yaparlar? Miskini doyurmakla fidye verirler. Evet. Oruç tutmayıp kazası gereken kimseler bunlar kimlerdir? Hastalığı şifa bulması umulan lakin hastalığı Ramazan'a denk gelmiş ve yolcu, bu gibi kimseler daha sonra oruçlarını kaza edebilirler. Bunlara ruhsat verilmiştir. Zaten ayet-i kerimenin devamında, az önce Bakara suresinde okuduğum ayet-i kerimenin devamında وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ. Evet. Hastalık üzerine bulunan veya yolcu olan kimse için Ramazan'dan ayrı olarak diğer günlerde oruç tutsun diyor Cenab-ı Hak. Evet. Kendilerine oruç tutması haram olup kazası gereken kimseler, bunlar da hayızlı ve nifaslı olan kadınlardır. Bu mevzuda Aişe radıyallahu anh dinleyelim. Buyuruyor ki Buhari Müslim'in nakletmiş olduğu rivayette Kunna nahidu ala ahdi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fe nu'meru bi qada'is siyam ve la nu'meru bi qada'is salah. Evet. Orucu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hayızlı olurduk. Orucu kaza etmekle emrolunur, lakin namazı kaza etmekle emrolmazdık diyor. Evet. Orucun bazı adapları vardır. Bunları bilmekte yarar var. Birincisi, sahura kalkmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Enes İbni Malik'in rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte buyurur ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, قال تسحروا فإن في السحور بركة. Sahura kalkınız çünkü sahurda bereket vardır buyuruyor. Evet, sahurda bereket vardır. Sahura bir insan kalkamazsa, eğer yatmadan önce niyet ettiyse o kimsenin orucu o gün sahihtir kalkmasa bile. Çünkü buradaki emir istihbab içindir, yoksa vücubiyet için değildir sahur, sahura kalkma. Evet. Lakin oruca yani sahura kalkarsa daha eftaldir. Geceden niyet etmediyse yatmadan önce sahura da kalkmadıysa bu adamın niyeti yoktur. Ramazan orucu için farz olan oruç için kaza oruçları kefaret oruçları, adak oruçları için niyet şart olduğunda o gün tutmaz. Lakin nafile oruç için alimler gündüz zeval vaktine kadar niyetin olacağını söylemişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye gelir, ne var der evinde, bir şey yok der, o zaman der ki ben oruçluyum. Zeval vaktine kadar nafile oruç için yani bu niyeti bırakmanın cevazı var. Lakin az önce bahsettiğim oruçlar için niyet nedir? Şarttır. Ancak bazı alimler demişlerdir ki Ramazan ayının başında ilk niyeti yaptığından dolayı bütün Ramazan öyle devam eder. Fakat lakin bu görüş makbul değildir. Çünkü Ramazan'da her gün müstakil bir ibadettir. Müstakil bir gündür. Tayyip. İkincisi ise iftar. Sahura kalkma. Bir de iftar etmek. İftar etmek de bu iftarda tacil etmek, acele etme, bu müstehap görülmüştür. Hatta bu mevzuda Amr bin Meymun şöyle buyuruyor. Kâne ashabu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem a'celun nâs iftaran ve abta'uhum suhuran. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı iftarda en acele eden, sahurda ise en geç kalan insanlardı. Evet. Bu rivayeti Beyhaki sahih bir senetle nakletmiştir. Ancak gelen rivayetlerde burada iftarın illa bir yemek değil, yani bir suyla, bir hurma ile olacağını da ifade edilmiştir. Evet. Burada Seyyid Sabık şöyle bir tevfik yapmıştır. Diyor ki yemek hazır değilse kişi hemen suyla veya hurma ile iftar eder, namaza durur. Yemek hazır önüne konulmuşsa namazı tehir eder, önce yemeği yer. Bu şekilde bir tevfik yapmıştır. Evet. Tabii bu iftarda tacil etmek hakkında Bukhari'de yine ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayeti var. La yezalun nas fi hayrin ma accelul iftar. İnsanlar iftarda acele ettiği müddetçe hala hayırdadır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari rivayetinde. Evet, iftarda dua Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbn Ömer'in rivayetmiş olduğu rivayette annemiz sallallahu aleyhi ve sellem "Zehebe zam'u ve ibtalatil uruq ve sabata'l ecru inşallah" demiştir. Bu rivayeti Ebu Davud hasen bir senetle tahric etmişlerdir. Bu duayı okumuş. Yani bunu söylemiş. "Zehebe zam'u" susuzluk gitti. "Ve ibtalatil uruq" yani damarlar, yani boğazın kuruluğu gitti, yaşlandı ve inşallah ecir sabit oldu. Bunu söylemiştir. Daha bir husus oruca münafi, yani adaplarından münafi olan hallerden kaçınmak. Yani kişi oruçluyken yalan söylemekten, insanları etini yemekten, koruculuk yapmaktan mümkün olduğu kadar sakınacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak böyle kimsenin orucuna ihtiyacı yoktur. Hadislerde bu sık sık ifade edilmiştir. Bunlardan bir tanesi an Ebi Hureyre'te enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men lem yeda kavle zuri vel amele bih feleyse lillahi hacetun fi en yeda ta'amehu ve şarabe. Evet. Kim ki oruçluyken yalan söylemeyi bırakmazsa, yalanla amel etmeyi bırakmazsa, onun diyor yemeği ve içmeyi bırakmasında Cenab-ı Hakk'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. Yani demek ki o şahıs boşuna aç duruyor, boşuna su duruyor. Bu rivayeti Kutub-i Sitte Müslim müstesna nakletmişlerdir. Evet. Daha bir husus, oruçluyken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misvak kullanmış ve bunu mubah, belki müstehap görmüştür. Yani oruç misvak kullanmakta bir beis yoktur. Ondan sonra yine daha bir fayda, oruçluyken Kur'an okumak. Yani oruçluyken Kur'an okumak, bu da müstehap amellerdendir. Bu mevzuda muazzam rivayetler gelmiş. Bunlardan bir tanesi Bukhari'de Abdullah İbni Abbas Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu naklediyor. Veyahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatıyor daha doğrusu. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedin nas. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Ve kâne ecvedu mâ yekûnu fî Ramazan hîne yelkâhu Cibril. Ramazan ayında Cibril'le karşılaştığı zaman وَذَٰلِكَ ف۪ي كُلْ لَيْلَةٍ bu her gece karşılaştığı zaman daha da cömert olurdu. Artık bundan daha büyük bir cömertlik görülemezdi. وَكَانَ يَلْقَاهُ وَيُدَارِسُهُ Cibril'le karşılaşır, Cibril ona Kur'an'ı talim ettirirdi. Kur'an'ı ona her gece, Ramazan'ın her gecesinde Kur'an'ı ona talim ettirirdi. Şu an size şu soruyu tercih edin. Kaçımız Ramazan ayında geceleyin, gündüz veya oruçluyken Allah'ın kitabını açıp okuyoruz? Bunu bir meydana vermekten ziyade bir soru olarak tercih ettim. Belki çoğumuz nefsimle beraber bundan mahrum insanlarız. Evet. Kur'an'ı ona talim ettiriyordu. Fele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşedden nasi bil hayr. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırda o kadar şiddetliydi ki minerrihi mursele. Gönderilmiş bir rüzgardan daha şiddetliydi bu konuda. Bunun çok manası gelmiştir. Ne demek gönderilmiş bir rüzgardan? Siz ne anlıyorsunuz bunu? Bunun birinci manası, yani rüzgar geldiği zaman arkadan rahmetin müjdecisi olur. Rahmet yağmurlarını müjde eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde bir rüzgar gibi arkadan bir sürü hayırların müjdecisi olmuştur. Rahmeten lil alemindir. Bazılar demiştir ki burada minel rihil mursele bir yani gönderilmiş bir rüzgardan daha şiddetli hayırda, yani nasıl ki rüzgar geldiği zaman bütün her tarafını sarar, şumulünü alır, aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesi işte rahmeti insana rahmet olarak bütün aynı o rüzgar gibi bütün alemi beşeriyet için almıştır. Üçüncü manada bir rüzgar gibi süratli bu hayırda şiddetliydi, aceleciydi, katiyen onu tehir etmezdi. Bu da üçüncü manası. Bu üç tane mana sabittir. Evet. Üçü de ihtimal verilebilir. Ondan sonra inşallah yaklaşıyor tabi günler. Kadir gecesini arama günleri. Evet. Bu da gelecek. Bunlar orucun adab kısımlarındandır. Şimdi ise burası bizim için çok önemlidir. Oruçta mübah olan şeyler, orucu bozan şeyler. Bu gibi sorular sık sık sorulmaktadır. Birincisi oruçta mübah olan şeyler. Evet, ilk olarak birinci husus oruçluyken gusletmek. Bu mübahtır. Bu buna delil an Aişete enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusbihu cunuben ve huve sâil thumme yaftesil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen cünüp olarak sabahlardı. Oruçlu olduğu halde sonra yıkanırdı. Evet, bu rivayeti Şeyhan tahriş etmiştir. Anlaşılıyor ki oruçluyken gusletmenin bir beysi yoktur inşallah. Evet. Tabi biliyorsunuz ihtilam orucu bozmaz. İhtilam orucu bozmaz. İhtilam olma. İkincisi göze sürme veya ilaç damlatma. Yani göz ağrısından bir insan ilaç damlatırsa veya gözünü sürmelerse gelen sahabelerden rivayetlerde bunlar orucu bozmaz. Orucu bozmaz. Mubahtır. Ondan sonra daha bir husus Ramazan'da tabi kişinin ailesiyle oynaşma meselesi bu büyük münakaşalara sebep olmuş. Ala kulli hal Müslim'de gelen rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ailesini öpüyor ve oynaşıyordu. Buna müsaade edilmiştir. Lakin bazı alimler nefsini zapt etme şartıyla bunu şart getirmişlerdir. Bunda bir beis yoktur. Dördüncü husus iğne vurma meselesi. Geçenlerde bu soru sorulmuştu. Elimden geldiği kadar bu konuda araştırma yaptım. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki iğne hangi şekilde vurulursa vursun kat'i surette orucu bozmaz diyor. Ancak Şeyh Elbani diyor ki iğne eğer gıda vasfı varsa iğnede kişiyi gıdalandırma vası varsa serum gibi bu orucu bozar. Lakin ilaç hani ilaç şeyi gayesiyle tedavi maksadıyla vurulursa bu bozmaz. Lakin bunun iftardan sonra tehiri daha evladır. Gıda yani şeklinde olan bozması sebebini şöyle açıklıyorlar. İslam hem vesileye hem gayeye bakar. Sadece vesileye bakmaz. Hani bazılar diyorlar ki muhtaç olan yerden, ağızdan girmediği için, İbn-i Teymiye'nin delili bu, ağızdan girmediği için orucu bozmaz. Yine başka yerden vurundan dolayı diyor. Lakin Şeyh Elban diyor ki İslam hem vesile hem gaye bakar. Netice aynıdır. İster ağızdan yesin, ister gıda mahiyetine vurulsun, maksat tok olmadır. Gıda olarak iğne vurma, serum gibi bu adam toktur. Tamam mı? Bu orucu bozar. Düşünün, bir hasta bir insan hastanede, ona günlerce serum veriliyor, aç olmuyor. Doyuruluyor. Aynen yemek olarak ağzımızdan aynı gıdaya, aynı mesabede olmuş oluyor. E kişi adam kalkıp dese ki oruç kardeşim madem bozmuyor yine, adam günlerce serum kullansa, bu adam hiç aç olmayacak. Yani buradaki bu orucun fazileti nerede kaldı? Mufettirattan, yani şehvani arzulardan, ondan sonra yemek içmeden aç kalma, Rabbine insanın yakın olması, orucun hikmetleri, orucun şeyi nerede kaldı yani? Evet, demek ki böyle bir ayırma gidilmiş. Şeyh Elbani böyle bir ayırma gitmiş. Bunu almak daha evladır. İnşallah. Beşinci husus, hacamet yaptırmak. Yani kan aldırma. O devirde hacamet tabirini kullanıyorlardı. Hacametin usulleri var. Bugün kolayca iğne şekliyle kan aldırılıyor. Bunda orucu bozma durumu yok. Çünkü bu vücuttan çıkan bir şeydir. Vücuda giren bir şey değildir. Evet. Mübalağa yapmamak şartıyla, aşırı yapmamak şartıyla, kişi burnuna su vermesiyle, yani ağzının kurumasıyla, boğazının kurumasıyla, ağzına su vermesiyle, sünen kitaplarda gelen rivayete göre bu da orucu bozmaz inşallah. Lakin bunda yani bir kasıt olmayacak. Sadece ağzı serinletilme mahiyetinde, mübalağalı olmak şartıyla. Evet, yedinci husus, koku koklama. Bunda da bir beis görülmemiştir. Orucu bozmayan mübah şeylerdendir. Kasıtsız olarak boğaza giren şeyler. Mesela insanın bazen çölde olur, yolculukta olur. Adam oruçta belki bozmaz yolculukta, bozmayanlar da var. Veyahut normal yürürken ağzına toz kaçar veya küçük bir sinek kaçar, bir şey kaçar. Bunlar orucu bozmaz. Evet. Dokuzuncu husus, kişinin cünüp olarak sabahlaması, yani az önce dediğimiz gibi ihtilam olma, bu orucu bozmaz. Hayızlı ve nifaslı olan kadınlar, şayet hayızdan ve nifastan kesilirlerse guslü sabaha vaktine kadar, sabaha kadar, yani sabah namazından sonra tehir edebilirler. Evet, bunda bir beis görülmemiştir. Onuncu husus, sabah ezanına kadar bir mümin yiyip içebilir, cimada edebilir. Ayet-i kerimede geldiği gibi kulû veşrabû hattâ yetebeyyene lekumul haytul ebyedu minel fecr. Haytul ebyedi minel haytil esvedi minel fecr. Evet. Diyor ki siyah iplikten beyaz iplik, sabah yani vaktinden ayrılıncaya kadar yiyip içiniz diyor ayet-i kerimede. Bu mevzuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre nakletmiş olduğu rivayette An-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال اِذَا سَمِيَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْاِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِي حَاجَتَهُ. Evet. Bu rivayeti Ebu Davud Hakim sahibi senedle nakletmişlerdir. İçinizden birisi diyor, nida işitip de elinde bir kap varsa, içeceği veya yiyeceği bir kap bir şey varsa, onu hacetini, ihtiyacını gidermeden onu bırakmasın diyor. Ezan okunurken. O en son lokması veya en son damlasıdır. Buna ruhsat verilmiştir. Az önce sahabelerin yani sahurda en geri, yani en tehir eden insanlar olduğunu görmüştük. Tayyip. Şimdi ise buna mütakip olarak, mukabil olarak orucu bozan şeyler nelerdir? Bunu iki kısma ayırmak mümkündür. Kazası gerektiren haller vardır. Bir de hem kaza hem de gerektiren bir hal vardır. Hem kaza hem de kefareti gerektiren bir hal vardır. Evet, önce kazayı gerektiren halleri görelim. Önce kasten yiyip içmek, bunun kazası bir gündür. Az önceki rivayetlerde kasten yiyip içenin cezasını rivayette görmüştük. Diz kapaklarından asılır, çenelerinden kanlar akar, yarılır. Denilir ki bunlar kimlerdir? Bunlar iftar vakti gelmeden oruçtan yiyenlerdir. Manevi cezası budur. Evet. kazası bir gündür. Lakin kişi unutarak yiyip içse bunda bir yani orucu bozma durumu yoktur. Bu mevzuda Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şu rivayeti nakleder. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kal, men nesiye ve huve saim fe ekele ev şeribe fel yutimmu savmehu fe innema et'amehullahu ve seka. Evet, kim oruçlu olduğu halde yerde içerse, sonra anlarsa yani bunun kendisinin oruçlu olduğunu, orucuna devam etsin diyor. Çünkü Allah diyor onu bir bazı rivayetlerde doyurmak ve içirmek istemiştir onu diyor. Onu doyurmak ve içirmek istemiştir diyor. Bu rivayeti cema'a yani kutub-i site nakletmiştir. Evet. Kasten kusmak. Kasten kusmak orucu bir gün, orucu bozar, kazası bir gündür diğerleri gibi. Lakin kasıtsız olarak olmayarak kişi ağız dolusuna kusma durumu gelirse kasıt olmadan, hani bazen insan içi falan bozulur, kusma isteği gelir falan, önlemeye çalışır, önleyemez. Ha, bunda bir beis yok. Yani orucu bozmaz. Bu mevzuda yine Ebu Hureyre, Subhanallah, bu Ebu Hureyre ne kadar büyük bir insan. Bize ne kadar büyük çareler getirmiş bu rivayetlerine. Yani bu rivayetlerin çoğu hep ondan geliyor. Evet. Annebi sallallahu aleyhi ve sellem'e kal, men zeri'ahul kay. Ey, buradaki zeri'ah, ey galebe. Aleyhil kay. Kim ki kusma kendisine galebe çalarsa. Ha? Feleyse aleyhi kaza. O kimse üzerine hiçbir kaza, ha? Orucun o kazası yoktur. Ve men isteka amden fel yakdi. Kim ki kasten kusarsa, ha? Bir gün kaza edecek. Tayyip, bu rivayet Ahmet, Ebu Davud sayı bir senetle nakletmişlerdir. Hangi sebeple olursa olsun bir kişinin kalkıp istimna yapması, yani meni, yani Türkçe tabirle suyunu getirmesi, bu bir gün evla olan, inşallah bir gün kazayı gerektirir. Her ne kadar İbni Hazm Muhalla kitabında, Elbani de bu Temam-ı Minne kitabında bunun müdafasını sayfalarca yapmış olsa bile bozmaz diye. Çünkü bu orucun yani tutma haline münafi. Yani münafidir. Alimlerin ekserisi cumhur bunu bir gün olarak görmüşler. Çünkü bunun yani demişler ki bu cima gibi değildir. Onun için yani bozmaz diyenler demişler ki bu cima gibi değildir. O yüzden bozmaz. Lakin aslına bakarsanız, kişinin boşalma noktasına bakarsanız cima ile farkı yoktur. Şehvet durumu aynıdır. Onun için bir gün bozar. Buna tabi cima gibi olmaz. Cimaya 61 rivayetleri gelmiştir. Tayyip. Evet. Orucu bozmaya niyet etmiş bir kimse, yani o gün adam oruç tutmak istemiyor. Tutmak istemiyor. Niyetli de oruç tutmaya. Öyle insanlar da var. Adam oruca kalkmamış. Gece, ya ben bugün akşam sahurdan yemedim. Karnım çok ağır, bugün belki dayanamam. İş niyetim yok tutmaya. Niyet etmiyor adam. Bu adam insanlardan kaçınmak için aç tutursa bile bu adam orucu yoktur. Çünkü niyetsiz oruç olmaz. Bunu bilin. Evet. Tayyip. Mu'tad yerden gıda olmayan şey. Kişinin alması. Mesela fazla tuz gibi. Ha? Bunlar orucu bozar. Ama kişi mesela hani bazı ailelerin kocaları yemek konusunda titiz olur. Yemek tuzlu oldu mu evde kavga gürültü başlar. Onun için yani bazı rivayet, yani sahabelerde İbn Abbas'tan bu mevzuda çok genişlik vardır. Yani bir hanımın yemek hazırladığı zaman kalkıp hafif dille tuzuna bakmasında veyahut çarşıdan bir şey alan bir kimsenin tadına bakmasında diliyle bir beis görmemiştir. Diliyle. Tabii tükürmek şartıyla yani. Üzerine yemeyecek, sadece tükürecek. Çünkü dil tat mahallidir. Acı mı, ekşi mi, tuzlu mu olduğunu anlar. Evet. Tayyip, hem kaza hem kefareti gerektiren durum. Bu da oruçluyken bir kimsenin gerek gündüz, gerek iftar vaktine varmadan ailesiyle cinsi münasebette bulunması. Bu kefareti gerektirir. Hem kazayı hem de kefareti. Tabi Hanefiler, bir de İmam Malik kasten oruç yemek içmekle bozmayı da 61'e ilhak etmişlerdir. Ala kulli hal, bunların bu ilhak etmesi kıyas yoluyla olmuştur. Sahih bir delile dayanmamaktadır. Bir nasları kat'i surette yoktur ellerinde. Evet. Cumhur ise Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu çeşitli lafızlarla gelen Kutubiste'deki rivayeti ele almışlardır. Sadece demek ki cima kefareti gerektirir. Cumhur demiş ki bunda kadın ve erkek musavidir. Yani kadın da 61 tutacak, erkek de. Ancak kadın ikrah ettirilirse, kocası tarafından zorlanırsa o zaman kadın bu 61'e girmez. Kendi ihtiyarıyla yaparsa o da 61'e girer. Lakin İmam Şafii bir rivayette, Ahmet de bir rivayette demişlerdir ki kadına sadece kefaret vardır, kaza vardır, kefare yoktur. Çünkü onun mülkiyeti altındadır, istediği gibi hareket eder. Onlara, ona kefaret görmemişlerdir. Lakin cumhurun kavli daha evladır. Evet. Tayyip, tertip meselesine gelelim. Kefaret nasıl olur? Ha? Cima yoluyla orucunu bozan kasten, kefaret nasıl olur? Köle azat eder. Şu an köle pek bulmak zor, güç. İkinci ise peş peşe 61 gün oruç tutar. Peş peşe diyorum ha. Bunda mesela mütetabiat rivayetleri gelmiş başka kıraatlardan. Peş peşe rivayetler var. Kıraatlardan da gelmiş peş peşe olarak. Aliler bunu tercih etmişler, evet. Bunu güç getiremiyorsa dersek arkadaş ben bunu yapmam mümkün değil. Ben bunu takat getiremem buna. O adam 60 tane fakiri doyurması gerekir. 60 tane fakiri doyurur. Tabi ayette geldiği gibi min evsati ma tut'imune min ehlikum. Ailenizi doyurduğunuz en vasat yemekten. Ha? Ne pahalı ne de en ucuz yani. Yani sokağa attığınızdan değil. Ne de hamşalı bir yemek de değil, orta bir yemek. Evet, 60 fakiri doyurmak günle gün. Lakin tabi kişi 60 fakirin de ücretini hesaplar. Bunu para olarak da vermesinde beis yoktur fakirlere. Mesela para olarak toplar hesap eder 60 gün. Ha, ne kadar yapar? Toplar bunu. Birkaç fakire dağıtabilir. İlla yani günle gün, mesela bir gün o gün doyacak, yarın bekleyecek, göre olması da şart değil yani. Evet. Efendim? Şeyh Ebu Suheyb'e geçen sorduğumda bir öğün diyor. Evet. Bir öğün dedi. Tayyip. Kefaret meselesini böylece görmüş olduk. Lakin bazı alimlere göre tabii bu tertip, bazıları bu tertibi şart koşmamışlar. Demişler ki hangisini yapabilir, gücü yeterse onu yapar. Yani illa 60'ı önce 60'ı deneyecek, önce köleye azar edecek, yoksa 61'i deneyecek. O da olmazsa ondan sonra üçüncü şeye başvuracak, yani fakir doyuracak. Bu tertip bazıları gözetmemiş, demiş ki yani muhayyerdir kişi. Lakin diyor ki İmam Şevkani, tertibi gerektiren rivayetler daha fazladır. İmam İbn-i Kayyim de bunu tercih etmiştir. Evet, bunu tercih etmiştir. Yani tertip daha evladır. Tertip daha evladır. Ramazan'dan sonra kaza meselesi. Hani kefaret öğrendik, şimdi kaza nasıl olur? Ramazan'ın diğer günlerinde, evet, tutar. Bu konuda da ihtilaf gelmiş. Demişler ki acaba hangi günleri tutacak? Kış günlerinde mi? Yaz günlerinde mi? Alimden ekseris diyorlar ki orta olan günlerde. Yani hem yaz ile kış ortasında. Evet. Tayyip, kaza edilen günler, tabi kaç gün oruç tutamadıysa o gün kadar kaza eder. Özürlü ise peş peşe tutması, Şeyh Elbani diyor ki özürlü ise peş peşe tutması şart değildir. Evet. Bunu değişik günlerde kaza edebilir. Hatta diğer bir Ramazan'a kadar yani tutabilir, hatta aşabilir de. Lakin Şeyh Elbani diyor ki zaruret yoksa, zaruret varsa aşabilir, tehir edebilir. Ama zarureti yoksa diğer Ramazan'ı aşmaz. Hemen arkadan, yani Ramazan'dan sonra tutması gerekiyor diyor. Hazreti Ayşe'den gelen rivayette kendisinin mesela kasten bu kadınlar için gelmiştir. Ramazan'da tutamadığı günleri ta öbür senenin yani Şaban ayında tutmuş. Tabi bu kadınlarla alakalı bir durumdur. Yani kocasından izni olmadığından falan şu bu. Ama erkekler için böyle bir söz konusu yok. Değil mi? Söz konusu yok. Özür yoksa diyor, kişi yani en erken bir zaman tutması daha evladır. Evet. Ama özrü varsa tehir edebilir. Sabredin, bitiyor mevzu. Nafile oruçlar nelerdir? Bunları bilelim. Çünkü ona göre inşallah belki bazı nafile oruçları tutma imkanımız olur. Cenab-ı Hakk'a onu hatırlarız belki. Bugünlerden belki bazılarını tutarız. Onun için bugünleri bilmemizde yarar vardır. Şevval ayında 6 gün. Yani inşallah bu Ramazan'dan sonra gelen hadis-i şeriflerde kim ki Ramazan tutar, arkadan 6 gün Şevval'i de takip ettirirse bütün seneyi oruç tutmuş gibi kendisine ecir yazılır. Bütün seneyi oruç tutmuş gibi kendisine ecir mükafat yazılır. Evet. İkincisi, hacı olmayanlar için Arefe günü oruç tutmak. Hacılar Arafat'tayken, sen buradasın mesela, o gün oruç tutmak. Üçüncüsü, Muharrem ayında Aşure günü oruç tutmak. Bu 9'la 10, 10'la 11 olabilir. Evet. Şaban'ın çoğunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu geçirmiştir. Şaban'ın çok günlerini oruç tutmak. Beşinci olan günler, haram aylarda oruç tutmak. Yani haram ayda İslam'da biliyorsun değeri büyük olan aylardır. Bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep. Bak ezberleyiniz. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep. Bu aylar haram aylarıdır. Evet. Bu aylarda kital, savaşmak kat'i surette yasaktır İslam'da. Evet. Bu aylarda oruç tutmak da büyük mükafat vardır. Ondan sonra pazartesi ve perşembe günleri kişinin oruçlu olması nafile oruçlardandır. Her aydan 3 gün oruç tutması. Bu oruçların en güzeli Davud Aleyhisselam'ın yapmış olduğu oruç. Bir gün yiyip bir gün içmesi, yemek içmesi. Evet. Nafile oruçla müteallık bir mesele var. Oruçlu olan kimsenin misafiri evinde olunca misafir sebebiyle orucu diyor bozması nedir? Caizdir. Mesela ben bugün nafile oruç tutuyorum. Örnek. Misafirler geldi. Seferden gelmişler. Karınları açtır. Veya yemek vakti gelmişler. Şimdi onlara yemek koydum. Sen yemesen olmayacaktır. Çünkü belki yemeğe utanır. Senden bir teşvik göremez. Gelen rivayetlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere orucu bozdurmuştur. Bazıları arkadan bir gün tutmayı, bazıları ise gerek yok diyorlar. Alakoyla tutmak da evladır bir gün arkadan. Yani bozmada beis yok. Ebu Said'in Hudri, Beyaki'nin rivayetinde hasen bir senetle gelmiş. Yani kişi nafile orucunu bozabilir ama farz oruç bozulmaz. Farz oruç bozulmaz. Evet, bir de şu önemli. Madem orucun nafile olanlarını gördük, bir de yasak günlerini görelim. Hangi günler oruç tutmak yasaktır? Evet, oruç tutulması yasak olan günler. Bayram günleri. Ondan sonra teşrik günleri. Biliyorsunuz Mina'nın, Mina'dayken, birinci, ikinci, üçüncü bugünler teşrik günleri. Üçüncü, dördüncü, birinci gün yevmine, kurban gün diyoruz. İkinci, üçüncü, dördüncü gün teşrik günleri. Bugün oruç tutmak nedir? Ha? Yasaktır. Ancak hacı olup da kurban kesemeyenler için az taşına gelen bir rivayette caiz görmüştür. Üç günü orada, yedi gün evine döndüğü zaman. Evet. Cuma günü münferiden. Yani adam hiçbir şey yokken ben diyor arkadaş Cuma'nın faziletine dayanarak Cuma günü oruçlayacağım diyor adam. Bu olmaz. Bu yasaklanmış Cuma günü müferit. Ama daha önce mesela Cuma günü tutuyorsa veya Perşembe günü tutuyorsa takip ettiği günler silsilesi varsa beis yok. Ama müferiden Cuma olmaz. Müferiden Cumartesi de olmaz. Ama daha önce Cuma'da tutuyorsa veya Pazar'da tutuyorsa böyle olur. Evet, Şek günü oruç tutmak. Bazı rivayetlerde Şek günü bir gün, bazı rivayetlerde Şek günü iki gün olarak gelmiş. Yani yarın Ramazan orucu şüpheli. Ya Ramazan orucudur ya da değildir. Bu Şek günüdür, tutulmaz. Aynı şekilde yarın bayramdır veya değildir. Şüpheli günü Şek günü tutulmaz. Oruç tutulmaz. Evet, bir de yasak olan bütün seneyi oruçlu geçirmek. Hani hiç bir gün ara vermeden her gün oruçlu olmak. Bu yasaklanmıştır. Evet, bir de kadının kocasından izinsiz nafile oruç tutması, bu da yasaktır. Kocasından izin alması lazım. Evet. Bir de önemli bir husus var. Visal orucu bu ümmete yasaklanmıştır. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hususiyetlerinden biridir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günlerce yemeden içmeden oruç tutuyordu. Ne iftar ne de sahur. Sahabeler aynısını yaptılar. Peygamberimiz yasakladı. Dedi ki ben sizin gibi değilim diyor. Değilim diyor. Rabbim beni yiyip içirir diyor. Yediriyor ve içiriyor bana diyor. Ben sizin gibi değilim diyor. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hususiyetlerindendir. Bu ümmete yasaklanmıştır. Evet. Son olarak ölen kimsenin kalmış oruçları meselesi. İnsan ölmüş. Kalmış oruçları var. Bunun durumu nasıl olacak? Alimlerin bir kısmına göre velisi o günleri tutamaz, o günlerin fidyesini verir. Ha? Fidye olarak öder, fakir doyurur. Ancak Şafilerde muhtar olan kavle göre namaz kılamaz lakin oruç tutabilir yerine. Delil olarak da şunu getirmişlerdir. Ayşe radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayette şunu diyor. Kal, men mâte ve aleyhi siyam sâme anhu veliyuhu. Ha, ölmüş bir kimsenin, yani kim öldüyse onun, ölen kimsenin kaldığı oruçları varsa velisi tutar. Bu rivayet Buhari Müslim'dedir. Bir de şu rivayeti delil almışlardır. Abdullah bin Abbas naklediyor. Enne racülen ca'a ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekale ya Resulallah ummi matet. Ha, inne ummi matet. Veya bazı rivayetlerde kad matet gelmiş. Benim annem vefat etti. Evet. Ve aleyha siyamu şahr. Bir ay orucu vardır. Efe akdihi anha, onun o borcunu ödeyim yani ben tutayım mı yerine? Fekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Lev kâne alâ ummike deynun ekunte kâdihi. Şayet annenin bir borcu olsaydı birisine onu öder miydin? Ha? Kâle ne'am dedik öder. Kâl fe deynullâhi ahakku en yuktâ. Allah'ın borcu ise ödenmeye daha layıktır. Dedi. Bu rivayette cemaah yani kutubiste nakletmiştir. Ancak bazı rivayetlerde bu orucun hangi oruç olduğu tafsilatı gelmiştir. Burada bizim meselemizi çözüyor. Bununla tercih yapabiliyoruz. Şeyh Elban de bu rivayette tercih yapmıştır. Diyor ki mâte ve aleyha savmu nedir? Öldü annem fakat adak orucu vardı. Evet. Adak orucu vardı. Şeyh Elbani şöyle bir tevfik yapıyor bu iki görüş arasında. Sadece velisi adak oruçları tutabilir. Tamam mı? Gereken oruçları, hani kaza kalmış oruçları tutamaz. Onun fidyesini verir. Çünkü bazı rivayetlerde gelmiş. Bir kimse ölünün ne orucunu tutabilir ne de namazını kılabilir. Burada hadis bize bir yani karine getirmiş. O da buradaki oruçtan kasıt o ölen kadın orucu adak orucuymuş. Yani demek adak oruçlarını tutabilir. Buna müsaade edilmiştir. Mevzumuz burada bitirmiş olduk. Sabrederek dinlediğinizden dolayı Allah sizden razı olsun. İnşallah istifadeli olmuştur. Arkadaşlarımızın bazı soruları varsa bu mevzuyla ilgili sorabilirsiniz. Dirsek inşallah cevap veririz. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أن أكون من الجاهلين